S-ar vrea ca să mă vadă când pun bulgări de zăpadă și se topește la soare. Au, când e căldura mai mare, mulți ar vrea ca să mă vadă ca un bulgăr de zăpadă și se topește la soare. Au, când e căldura mai mare. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, nu bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, nu bine, ei n-o să fie ca mine. Arde ce focul de lume, cu cine nici cum nu-i bine. După cât ce ți-am făcut, au, tu pe aiut ce-ai mai vândut. Arde ce focul de lume, cu cine nici cum nu-i bine. După cât ce ți-am făcut, au, tu prea ieftin mai vândut. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, nu bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, nu bine, ei n-o să fie ca mine. Mie de lume nu-mi pasă, ca-n viața mea frumoasă. Îmi place ca s-o duc bine, au, cu ai mei pe lângă mine. Mie de lume nu-mi pasă, ca-n viața mea frumoasă. Îmi place ca s-o duc bine, au, cu ai mei pe lângă mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, nu bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, nu bine, ei n-o să fie ca mine. Socot și nu mă rani, îmi vine să-mi beau toți banii. Să-mi beau să mă amețesc, că nu vreau să-mi bătrânesc. Când socot și nu mă rani, îmi vine să-mi beau toți banii. Să-mi beau să mă amețesc, că nu vreau să-mi bătrânesc. Doamne, eu ce mai trecură anii și cum se schimbară banii. Doamne, eu ce mai trecură anii și se-n mulțiră dușmanii. Bătrâneța nu mai merge cum mergea. Nu mai merge cum mergea. Nu mai ține cum ținea. Când vine bătrâneța nu mai merge cum mergea. Nu mai merge cum mergea. Nu mai ține cum ținea. Doamne, eu ce mai trecură anii și cum se schimbară banii. Doamne, eu ce mai trecură anii și se-n mulțiră dușmanii. Doamne, viața mea, măcar 10 ani așa, fecii să mă iubească, dușmanii să îmbătrânească. Ține-mi, Doamne, viața mea, măcar 10 ani așa, fecii să mă iubească, dușmanii să îmbătrânească. Doamne, eu ce mai trecură anii și cum se schimbară banii. Doamne, eu ce mai trecură anii și se-n mulțiră dușmanii. Doamne, eu ce mai trecură anii și cum se schimbară banii. Doamne, eu ce mai trecură anii și veniră bogătanii.